know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones. We got a thing going. It's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. Eigenlijk een knap, ondeugend lied. Tja, het gaat over overspel. Billy Paul, hij ontmoette iedere middag Mrs. Jones. Dat was in 1973. Me en Mrs. Jones aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe Late Avond. Fijn ook voor de luisteraars in Dordrecht die erbij gekomen zijn. Hartstikke mooi. Vanaf vanavond iedere werkdag op jouw radio De Late Avond. Samen met mijn collega's Frans van der Drift en Bert de Wolf gaan we de komende tijd hele lekkere programma's voor jullie maken. Dus de andere mensen, de andere luisteraars die overal in Zuid-Holland-Zuid wonen, die weten er al heel lang van deze show. Geniet mee, ook vannacht, van de lekkere muziek die we draaien en de leuke onderwerpen die we hebben in de show. Dus ook in Dordrecht hartelijk welkom, maar ook natuurlijk de mensen op Goeree, Overflakkee en de Krimpenwaard en Albrandswaard. Overal. Goed. Oh ja, dan vergeet ik nog natuurlijk de mensen in Schiedam natuurlijk. Je zal het altijd weer zien. Hè? Ja. Hey, we gaan aan de slag. Vanavond gaan we het hebben, naast die lekkere muziek, gaan we het hebben over de week van de alfabetisering. Dat is deze week. Wat gebeurt er deze week? Je hoort het zo meteen. Er is een column van Marjoleine van Apre. Zij is stadsdichterrechts van Vlaardingen. En zij heeft altijd wel weer een leuke column. Vanavond gaan we het hebben over La Douce France. En I Love Dordrecht zit er ook aan te komen. Want er is een nieuwe tas ontwikkeld. Met een groot rood hart. En natuurlijk een groot rood hart voor, jawel, Dordrecht. Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Het is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Een van de allermooiste van de Beatles, Yesterday. Ervoor Atomic Kitten and Cradle. Deze week is in Dordrecht de I Love Dordrecht-tas geïntroduceerd. Deze tas is gevuld met typische producten uit de streek. Al bij voorbaat was er belangstelling. En ook onze verslaggever Jeroen van Gent kon het niet laten eens even na te gaan vragen bij de bedenker hiervan hoe het nu eigenlijk allemaal zit met deze I Love Dordrecht-tas. De bedenkster is Erika de Winter van Erika Events. Kom, nou ga even zitten. Ah, je gaat nou zitten, joh. Ja. Ik wil het vragen, hoor. Ik ga vragen. Want Erika Events in Dordrecht. Corrie en Anja er ook bij. En Erika zelf. De naamgever van de events, van het eventsbedrijf. Want ja, daar ga ik eerst maar eens naar vragen in het algemeen. En dan zometeen in het bijzonder over I Love Dordrecht. Lijkt me niet bijzonder. In 1981 heb ik nog meegemaakt dat in New York dat geïntroduceerd werd. Dat concept met dat hartje, I love. En dan is dat er eigenlijk de hele wereld over gegaan. Nu heeft het ook Dordrecht bereikt. Kom maar zo op. Er worden schapen gemaakt. Ik ben toegetreden hier tot een atelier vol met leuke kunst, kleurrijke dingen. En het eerste wat opvalt is een zwart schaap met een badmuts op en zwemvliezen. En ook in allerlei andere kleuren gekleurde schapen. En nou een man met een blauwe plopkap er tussendoor. Ja. Waar zijn die schapen voor? Nou, die schapen staan voor schapenkoppen. Dordtenaren zijn schapenkoppen. Dus wij maken heel veel schapen in allerlei vormen, kleuren, maten voor allerlei evenementen. Het hele jaar door? Het hele jaar door. Waarom schapenkoppen, Dordtenaren? Nou, vroeger bestond er belastingrecht. Moest je belasting betalen op geslacht vee. En het verhaal is dat er twee Dordtenaren een schaap hadden gekocht ergens. En die wilden dat schaap binnensmokkelen. Onderweg hadden ze het schaap verkleed als mens. En ze zijn bij de Riedijkspoort, daar stond de belastinginspecteur, of ja, hoe je dat ook noemt. En zij wilden de belasting omzeilen. En ze hebben dat schaap aangekleed. Voor de poort, zeg maar, is dat schaap op zijn achterpoten gaan staan. Tussenin, en ze liepen zo door. En het was donker en schemerig. En toen dacht die inspecteur natuurlijk dat het een mens was. Tot hij een stukje verder zijn mond open deed, dat schaap. En toen werden ze betrapt, moesten ze alsnog betalen. Is dat, ja, dat is een soort van legende achter. Ja, dat is, zo is de naam Schapenkop ontstaan. Nou ja, zeg, oké, ik leer met het moment. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik dat dan toch niet echt wist. Ik dacht meer met agrarische zaken te maken. Nou ja, dat is het ook wel dan, oké. Nou, verder in Erika's gezelschap van Erika Events, Anja en Corrie. Hoe bent u nou hier zo terechtgekomen? Ik heb het op internet voorbij zien komen en uit mijn ooghoeken toen ik hier fietste in Dordt. Maar hoe heeft u nu van Erika Events gehoord? Nou, ik heb van Erika gehoord. En toen wist ik nog niet dat Events erachter zat in het ziekenhuis, omdat ik een herseninfarct had gehad. En ik dezelfde ergotherapeute had als Erika. Want Erika was een maand daarvoor, had ze een herseninfarct gehad. En die zei van, je moet eens met haar contact zoeken. En dan eens kijken of jullie elkaar kunnen vinden in het creatieve. En dat klikte eigenlijk van het eerste moment af. Nou, dan ga ik naar Corrie, want dezelfde vraag geldt dan. Hoe bent u terechtgekomen bij Erika Events? Ja, dat is een heel ander verhaal. Ik ken Erika uit de horeca. En ik wist dat ze dit al heel lang hiervoor deed. En ze heeft toen op Facebook eigenlijk een advertentie geplaatst. Omdat het steeds, het werd voor haar steeds drukker. Dus ze kon dit ook niet meer alleen af. En ik was op dat moment werkeloos. Ja, dat ben ik nu nog, maar ik ben nu natuurlijk vrijwilliger bij haar. En ja, daar heb ik op, gewoon op gereageerd. En nou ja, van het een kwam het ander. Ja, Erika is ook iemand, als die je ergens voor enthousiast maakt, dan word je daar daadwerkelijk enthousiast voor. Dat is, en niet dat je dat moet, maar dat, ja. Dat is aanstekelijk. Ja, het is aanstekelijk, maar het is inderdaad ook voor jezelf. Het is beter dan hele dagen thuis zitten. Ja. Wie kwam er op het idee? Hoe kwam dat zo, I Love Dordrecht? Nou, ik kwam op het idee omdat ik gewoon van Dordrecht houd. En ik denk, wat in andere steden kan, waarom kan dat niet hier? Ja. En daarom ben ik er maar gewoon mee begonnen. Dus nou, ik houd van mijn stad. Ik ben dol op Dordrecht. En onze hele groep is dol op Dordrecht. Dus we zijn begonnen met de I Love Dordrecht tas. En die zijn er in heel veel verschillende varianten. Met inhoud, met allemaal Dordtse producten. Ik wil er even twee producten uitlichten. Dat zijn de schapie koekjes en de schapie keutels. De koekjes en de keutels worden gemaakt speciaal voor ons door de medewerkers van Drechtwerk. En ja, dat is gewoon fijn om die samenwerking daarmee te hebben. Want ja, we kunnen wel van alles in de tas stoppen, maar dat willen we eigenlijk niet. Er moet overal wel een verhaal achter zitten. Ja. En dat is voor ons heel belangrijk, dat mooie verhalen zijn met mooie producten. Deze week gaat het van start. En wat betekent dat het van start gaat? De tassen komen in winkels terecht? Ja, sommige winkels hebben de tas al ingekocht. Het VVV-kantoor, ja, en op onze website natuurlijk, ilovedordrecht.nl. En ja, mensen, geloof me, ook al woon je niet in Dordrecht, hè, want dit wordt ook buiten Dordrecht uitgezonden. Je voelt gewoon dat ze echt met liefde en echt ook niet met een machine, gewoon met de hand. Er staat een filmpje op bij Erika Events, hoe dat ze gemaakt zijn. En je ziet echt, iedere keutel is met de hand gemaakt. Nou, jullie waren bezig met de schapen. Maar houdt dat dan nooit op? Nee, we maken van alles. We geven ook workshops. Bijvoorbeeld dikke dames schilderen. En schilderen met wc-rolletjes. En dan hangt daar een voorbeeld van. Maar dat kunnen ze niet zien. Maar nee. Dat maakt niet uit. Ik zeg wel dat het heel mooi is. Dus we moeten gewoon. Het is heel mooi. Ja, en we beschilderen als dat gevraagd wordt. Schapen, koeien, varkenspimpen. Ja. Eigenlijk van alles. Porselein beschilderen. We doen eigenlijk heel veel creatieve dingen. Ja. En proberen daar zoveel mogelijk mensen mee te bereiken. En gezellig bezig te zijn met elkaar. Het werkt gewoon positief van alle kanten. En je netwerk wordt ook groter. Kijk, voor hetzelfde geld kom je iemand tegen en die zegt van, joh, het is misschien wel interessant dat je voor ons ook wat kan doen. Ja, dat weet je niet. Maar ja, goed, het moet uiteraard wel, vind ik, hier bij Erika passen. Want ik ga hier niet meer weg. Dat is echt. Yeah. Nee, maar dat is ook zo. Ja. Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard, si j'ai croisé ton regard, pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir, est-ce par hasard? Est-ce par hasard si elle a le cœur qui s'égare? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a menés l'un vers l'autre?

voor je hier in de late avond. We kennen hem in een Nederlandse uitvoering, althans een Nederlands-Engelse uitvoering. En dan heet het Let's Fall in Love. Maar nu hoor je nog steeds Lisa Stansfield, All Woman, hier in de late avond. Kijk even naar de temperaturen van morgen. Het gaat over 21 de hele dag. Mooi weer, blijft droog. Wind komt uit het zuidwesten, wordt niet harder dan windkracht 4. Het is toch best wel fris hier en daar, zeker op hoeken van flats en zo. Dus, ja, maar hoewel, voor september geen slechte dag. Zometeen de column van Marjoleine van Apere, La Douce France. Maar eerst Sam Smith, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. La Douce France. Jaren geleden ging ik met een vriendin en mijn Renault 11, wat een nostalgie, want ook toen was het al een ouderwetse auto, op vakantie naar Frankrijk. We konden allebei rijden, dus wisselden we het besturen van de volgestouwde auto af. Ik begon aan de allereerste 300 kilometer. We kachelden lekker door. De vriendin nam de volgende kilometers voor haar rekening. Had ik de tijd even lekker te relaxen, dacht ik. Mijn reisgenoot was een motorrijder. En zoals u misschien wel weet, hebben motoren 4 versnellingen. Het acceleratieniveau naar de volgende versnelling ligt net iets hoger. Schakel je niet tijdig door, dan merk je dat al snel, normaal gesproken. Als je geen motor rijdt en gewend bent aan helskabaal. Al enige tijd zat ik mij te verbijten naast de bestuurder, aangezien ik de motor zwaar overuren hoorde maken. Een geluid wat ik normaal alleen kortstondig hoor wanneer ik even stoer de eerste wil zijn die bij het verkeerslicht wegtrekt. Toen ik het niet langer hield, de toerenteller vrijwel continu in het rode vlak te zien, attendeerde ik de vriendin erop dat er doorgeschakeld diende te worden. Zij was een andere mening toegedaan en ik stond haar die schaapachtig toe. Bang voor een nare confrontatie. Het waren per slotverrekening de eerste uren van de vakantie. We tuften wat kilometers verder totdat er geen gas meer te geven was. Het leek alsof we tegen een heuvel opreden, terwijl de kilometerteller langzaam naar nul zakte en de rook van onder de motorkap vandaan kwam. Ik had gelijk gehad. Natuurlijk. Maar omdat ik ruzie wilde vermijden, blies nu mijn autostoom af en lag mijn koppakking eruit. Nee, dat is een lekker begin. We belden de ANWB, de auto werd opgetakeld met ons erin en een paar uur later zag ik mijn geliefde Elfje voor het laatst. De economische waarde van de wagen was te laag voor repatriëring naar Nederland. Mijn vriendin leek onbewogen. Ik slikte een dikke brok weg. In de mooie, 1 week jonge Volvo V40 die we ter vervanging kregen, reed zij 1 week later, nadat ik die week zeer ernstige blaasontsteking had gehad, een hele vette deuk. Ook nu vond ze mijn volledig uitgerangeerd zijn en het benaderen van de verzekering maar geen miezemuis. Vive la vacance, la douce France. Draai je om, kijk me aan. Nee, ik laat je niet gaan. Kun je mij niet vergeven? Toen, het was voor mij maar een spel. Droog je tranen nu snel. Wil met jou verder leven. Ik hou zoveel van jou. Ik toon nu toch berouw. Zet me niet in de kou. Liefde, wat is dan liefde? Vergeven hoort ook bij de liefde. Maak ik meer die fout. Ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt. Ik ben echt niet zo slecht. Ook zij maken wel fouten. Geef nog 1 keer een kans. Wordt mijn laatste romans. Laat je nooit meer alleen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Oorspronkelijk komt dit nummer van The Trucks. Misschien weet je dat nog als je 50-plusser bent. Zou zomaar kunnen. Wet Wet Wet maakte Love Is All Around. Maar The Trucks kwamen daar als eerste mee. En André Hazes hoorde ervoor Wat Is Dan Liefde? Goeie vraag. Die je altijd weer moet stellen. Ook tijdens de late avond. Over een paar minuten gaan we het hebben over de week van de alfabetisering. Maar eerst nog iets moois van Loris P. Sure can let you down. And some write it off as history. Ooh, Phil, people don't really change. They just move around and get out of range. Just because you can't see me doesn't mean I'm not there. And I still believe in love, though it sure can let you down. And sometimes Lori Spee. Ja, een beetje onbekend gebleven eigenlijk. Hoewel ze heeft een paar leuke hits gehad. Waaronder How Many Times. Misschien weet je dat nog. Hier was ze met Phil. Goed, we gaan het hebben over de week van de alfabetisering. 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ze zijn laag geletterd. Daarom organiseert Stichting Lezen en Schrijven deze week de week van de alfabetisering. Honderden organisaties in het land vragen tijdens deze week van de alfabetisering aandacht voor laaggeletterdheid door activiteiten te organiseren. Je hoort details in een gesprek met Herman de Bruin. Wij praten over de week van de alfabetisering. Dat is kennelijk nog steeds nodig, maar ik kan het beter vragen aan Michiel Streter. Hij zit in de studio als projectleider van de Stichting Lezen en Schrijven. Welkom. Dank u wel. Alfabetisering is nog steeds nodig in Nederland, ondanks dat iedereen denkt van, nou, we kunnen toch allemaal goed lezen en schrijven. We zijn allemaal op school geweest. Dus, maar dat is niet het geval. Nee, helaas niet. Er zijn toch 2,5 miljoen Nederlanders, volwassenen, die moeite hebben met rekenen, schrijven, lezen. En daar vragen wij komende week aandacht voor. En met zoveel mogelijk organisaties in het land en in de regio. Ja, de week van de alfabetisering. Allerlei activiteiten. Noem maar eens een paar. Ja, ontzettend veel voorbereidingen geweest. En mensen zijn afgelopen weken druk mee geweest. En wat bijvoorbeeld leuk is om te vertellen, is dat er in Vlaardingen een nieuwe activiteit is in de bibliotheek. En in Zwijndrecht taalhuis wordt geopend. Bijvoorbeeld op dinsdag is in Ridderkerk een feestelijk taalcafé met muziek. Kunt u ook gewoon langs gaan als u dit hoort, ja. Dinsdag in de middag. En daar zijn allerlei activiteiten, maar ook veel in de bibliotheken doen. Want dat zijn toch de plekken waar je leest en waar je dat allemaal kan leren. Ja, klopt. Ja. De bibliotheken zijn steeds meer bezig om daar wat voor te organiseren. Er zijn ook openbare plekken natuurlijk waar iedereen terecht kan. Ja, we werken veel mee samen. Ja. En vrijwilligers, zei je al, die zijn toch het hart van de organisatie zo ongeveer. Heb je er genoeg? Er zijn altijd meer vrijwilligers nodig. Ja, dat dacht ik al. Ja. En het is ook iets wat sommige mensen een tijdje doen en er dan weer mee stoppen. Of heel verschillende klussen. Dus inderdaad, wees welkom als je tijd over hebt. Moet je taalvaardig zijn? Moet je, ik zou denken, je moet een beetje Nederlands gestudeerd hebben of zo. Of in de taal vaardig zijn. Of is dat niet echt hard nodig? Ja, er zijn heel veel verschillende rollen. Dus, ja, toch wel. Voor de echte taalvaardige wijze van spreken, zijn er weer andere rollen dan voor het oefenen van spreken. Eigenlijk kan iedereen zijn steentje bijdragen, als we dat zouden willen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Dat is mooi om te horen. En dan denk ik dat het handig is om niet al die activiteiten te noemen van de hele week, maar dat even op de website kijken, want daar staan ze allemaal op, neem ik aan. Ja, dat klopt. www.weekvandealfabetisering.nl kunt u kijken wat er bij u in de buurt is. Het is een mooie kaartje. Ja. Ja, kijk daar vooral in. En juist deze week is het goed om die stap te nemen, om toch die drempel over te gaan, om te zeggen, nou ga ik er toch wat aan doen. Want ik vind dat altijd die smoesen bedenken, dat ik mijn bril niet bij me heb of zo, dat gaat me de keel uithangen, dat wil ik niet meer. Ja, ja. Ik zou zeggen, doe een oproep. Doe mee, want het leren is volgens mij vooral erg leuk. Ja. Ja. En je komt meer met het leven in aanraking, denk ik, als je goed kan lezen en schrijven. Ja, we werken veel met mensen die taalambassadeurs zijn, dus die ervaring hebben. En die vertellen me allemaal wel dat hun leven wel veranderd is sinds ze ermee aan de slag zijn gegaan. Dus Gaat een wereld voor ze open, hoor ik maar. Er ligt hier ook op tafel een startkrant. Mm-hmm. En dat is de begrijpelijkste krant van Nederland. Ook daar doen jullie wat mee, hè? Ja, we werken samen met de uitgeverij die dat goed kan. In eenvoudig Nederlandse krant maken, bijvoorbeeld. En ja, dat vindt iedereen prettig. Maar vooral mensen die het lezen en schrijven moeilijk vinden. En die krant ligt overal. Bibliotheken bijvoorbeeld, om maar weer die te noemen. Ja, klopt. De gemeentehuizen, alle organisaties waar we mee samenwerken, ook welzijnsorganisaties, buurthuizen. Daar kan je hem vinden. Die krijgen allemaal de krant en we hebben komende week een speciale editie ook over dit thema, om ook nog meer mensen over te informeren. Hoe meer mensen daarmee bezig gaan, hoe beter het is. Niet alleen de vrijwilligers, maar ook de mensen die zeggen, nou, ik moet die Nederlandse taal toch eens onder de knie krijgen. Ja, dat is belangrijk. Het kan ook rekenen zijn of met de computer. Dat is, ja, dat kan alles zijn. Het, kan breed, het is breder dan alleen taal leren. Absoluut, en het hangt ook vaak met elkaar samen. En het kan nooit kwaad om verder te gaan. Het heet niet voor niets Stichting Lezen en Schrijven. Ja, en misschien moet er rekenen bij. Ja, dat hoort er absoluut bij. Dat is echt een aanvulling. Duidelijk. Michiel Streeter, projectleider van de Stichting Lezen en Schrijven. Dankjewel voor het gesprek. Voor de week van de alfabetisering die deze week aan de hand is. Ja, heel graag gedaan. Bedankt voor het interview. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world? Prachtige van de Bee Gees alweer. Aan het einde van deze maandagsaflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap afgelopen 55 minuten. Morgen is er weer een late avond. Ik zit hier om 11 uur en ik hoop jij ook. maken er weer een leuke uitzending van. Met leuke muziek, lekkere muziek ook vooral. En fijne onderwerpen. Ik wens je een goede nacht. Welterust als je gaat slapen. Mooie dromen als je gaat werken of blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen. Tot besluit. Aphrodite's Child. Spring, summer, winter and fall. Spring, summer, winter.